Vandita านสเสวนาปุจจะปุจจเนยานาเนตังังกาลโมจะมังปฏิรูปะเนสวะโสจะปุเปจะกัตปุญญตาอาตสัมมาปะริติจะเนตังกาลโมจะมังปะหุสาจัญจะสิปัญจวินโยจะสุสีติโกสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังกาลโมจะมังมาจาปิทุปาทานังพุทธารักษะสังฆโฆอนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังกาลโมจะมังทานันจะธรรมจริยาจะญาตกานันจะสังฆโฆ กรรมสีโลวาดาสเนนะสัมปันโน Thāme svetāya getaṁ dhanitā dhukā vasaya kulare tritiyaṁ kinchivitaṁ idavā huraṁ vāsāge suvāyaṁ ratanāṁ panitāṁ dhano samā ātikatā gatena idāṁ vibhurke ratanāṁ panitāṁ etena sāche Suvati ho tuyayam virakam amatam panitam yata chakasa kyamuni samahito natena dhamme na samadhi kinchinam vidamme ratanam panitam detena sachena suvati ho tuyam bodhaseto parivanahi suchim samadhi Samadhinātena samodha vijati idam vidamme ratanam panitam detena sācena suvāti hodhu yepu kalam atasatam prasātā jātāri etāni yugāni konti tēdā kinaya sugatā sasāvakā ete sudinnāni mahā Sange ratanam panitāye tena sācena suvāti hotu yesu payutā manasādālena nitāmino kodamasāsanāmi te pāti pātā amatāṁ vikāya lādā mudāni buddhim puñjamānā idam visāṅge ratanam panitāye Sācena suvāti hotu jīnā purānaṁ navāṁ nārtisāṁ bhavāṁ virāta chītā yatike bhavasamiṁ teki namīcā aviruni chandāni bhanti nīrā yatāyam panīpo idam visāṅge ratanam panītā etena sācena suvāti hotu Sācena hotu te jaya mangalam jayanto bodhiyā mule sākyānandam devādano evantavak vichayo hoti jaya sujaya mangale aparācita pālange sīse pata vipokare abhiseke sābhabhūta Sunakatam, Sumangalam, Supamatam, Subhutitam, Sukhano, Subhavoto, Jasujitam, Brahmachari, Supadakinam, Kaya Kamam, Vaja Kamam, Padakinam, Padakinam, Palokamam, Panimite, Padakina, Padakina, Nikatavanala, Sāvamāṅgalāṁ rākāntu sāvadevatā sāvabhūtā nupāvena sadāsoti bhavantu te bhavatu sāvamāṅgalāṁ rākāntu sāvadevatā sāvadhammā nupāvena sadāsoti bhavantu te bhavatu sāvamāṅgalāṁ rākāntu Sāvadevatā sāvasaṅghān bhāvena sadāsoti